سورة عافر درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي خلقكم من تراب الله تعالى أغزات تيچ پیدا کړی تاسو د خاورینا ثم من نطفة بیاد ساسکینا ثم من علقة بیاد وینی جم شوینا ثم يخرجكم طفلا بیارا بهر کړی تاسو ماشومان ثم لتبلغوا اشدكم بیاد دے د پارا چورسی گئی تاسو مضبوطیا خپلتا مضبوطیا استاسو تا ثم لتكونوا شيوخا بیا دے د پارا چ شی تاسو بوډاګان ومنكم من يتوفى من قبل بعض استاسو نا هغه څوک دي چې وفات شي مخکې د دې بوډاوالینا ولتبلغوا اجلا مسمى دے د پارا چورسی اغا نیٹی مکررتا ولعلکم تاکلون او خامخا چپ تاسو کی پو راشی تاسو پو شی تاسو کی اکل راشی مسئلہ بیانولا رجل مومن او ددی خبر ذکر کو چی ما پسی راشی چی سمالار دا توخیم او اغا سمالار کم دا چی آغا مسئلہ او پیجنی لکہ سنگ چی بہا ساٹھ نمبر آیات کی او چون ساٹھ نمبر آیات کی پرمائی لا الہ الا ہو نشت دے کارساز مگر یو اللہ تبارک و تعالی چی دے نبیا ور پسے پرمائی ذالکم اللہ ربکم دی صفتن والا اللہ رب ستاسو دے فتبارک اللہ رب العالمین نبرکت اچون کے چی پالون کی دا علم دے نبی او پرمائید هو الحیو دا اللہ ہمیشہ جون دے دے لا الہ الا ہو نشت دے کار ساز مگر یو اللہ فدو مخلصین له الدین را مدد کی دے اللہ او خالص کون کی دے اللہ لردین دا سی اللہ را مدد کا چی ہمیشہ جون دے دے چرے پہ مرگ نرازی ہمیشہ حاضر دے چرے پہ چری غائب کی گی نا ہمیشہ د ستاسو پریاد اوریدون کے دے دا سے وقت پہ ناراضی چا غد چا خبرہ او د چا پریاد نشی اورے دلے نو چکلا دا سے ذات دا سے بادشاہ چا ہمیشہ جو اندے دے او دارنگے ہمیشہ ستاسو دعا قبل ان کے دے نو بیا ولی تد بلچا دربار تزی او د بلچا نغواړي اغه الله تبارک وتعالى نه اوغواړه او یریګه ما مسله بیان کا چریونی یریګي ته ګورینا چې د فرعون په دربار کې د فرعون د خلکو نه د موسی علی السلام په تایید کې سړی را پاسید کرا پانه سید ملګری بدل پیدا کی لکه څنګه چې موسی علی السلام نه د فرعون په قوم کې الله پیدا کړو ته په درگاه کې مسله وکا وای دې سنشی کولی الله بدل الته ملګری پیدا کی خو بشر ته دی چې دلیل لسره یې بے دلیل نه او کنزلې او استغی او سپورې نه وای نه بلکې په طریقه باندې په حکمت سره بیان کول او دا رنگ خلکو ته مسله بیانول یریګما الله به دې ملګری پیدا کی نو اوس دلایل عقلیه ذکر کوي پس ماندې په توحید د الله تبارک وتعالی په وحدانیت باندې نو فرمایي هو الذی خلقکم الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو من تراب د خاورینا اول ادم علی السلام الله تبارک وتعالی د خاورینا پیدا کړ بیا مونږه ټول نسل چې کم دی قیامت پورې چې را روان دی، نو هغې د ساسکي د منی نه الله تبارک و تعالی پیدا کوي. ثم من نطفت، بیا د ساسکي نه، ثم من علقت، بیا د وینې جمع شوي نه، هغه ساسکي د منی چې یوځای شي د مؤنث او د مذکر، د مور او د پلار، د هغې نه جمع شوي وینه جوړه شي، او په بل ځای کې راځي بیا ته غوښه جوړه شي، او دلته د جمشوی وینې پسې چې تاسو بیا راوباسي ماشومان، الله تبارک وتعالی دغه نطفه وینه جمشوی شي، بیا دغه نه د غوښه هغه ټوکړه جوړه شي، بیا پکې نشانونه او هر یو سیزو لګي، سرمنه او تواغستې شي، او ډوکی پکې ولګيږي، سترګې غوګونه جدا ځان ځان لخپل خپل نقشه څنګه جوړه شي د وبونه، د معمولی هغه سپکو وبونه الله تبارک وتعالى سمره خپل بدن جوړ کی، هر یو خپل خپل زیبانه، هر یو سی صحیح صحیح، الله تبارک وتعالى بیا تاسو راو باسي ما شومان خپل حالت تګورا، یو کمزوري سیز نه پیدا شوه وي، لک سوچ کوا، ثم لتبلغوا، بیا د لپاره چې ورسیږي اشدکم، مضبوطی استاست ځواني ته ورسی، ها او دې پدې باندې خپل طاقت باندې بیا غرور او تکبر کوي، ها چې زما غونه طاقت د بل چا نه په ځوانه کی، او بیا ثم لتكونوا شيوخا، بیا دې د پاره چې شی بوډاګان، ومنکم من يتوفى من قبل، او بعض استاسو نه هغه څوک دي چې وفات شي مخکې د دې بوډاوالي نه، ولتبلغوا اجلا مسمى، او دې د پاره چې ورسیږي هغه نیټه مقرر ته چې الله کوم مقرر کړی دا، ولعلکم تعقلون، خامخا چې تاسو پوه شئ، خامخا چې تاسو کې عقل راشي، وګوره ستا کې دا تغیر د هغې خاورې نه انسان الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام پیدا کو، بیا نور نسل الله د هغه اوبونه، او د هغه اوبونه وګوره څنګه په مرحلو مرحلو باندې، حتی دا چې یو سړی هغه اخیری عمر ته راورسي بوډاوالی پکې ذکر کو، او بعضې د بوډاوانی نه مخکې الله تبارک وتعالی د دنیا نه واخلي او رخصت شي، هر چا د پاره نیټه مقرر الله تبارک وتعالی مقرر کړي ده، په خپل خپل نیټه باندې بمړي، دا څه د پاره د دې مرحلو نه تلک سوچ او فکر وکا چې دا کمزوري سیز نه الله تبارک وتعالی ستا دا بدن جوړ کو، نو دغه الله تبارک وتعالی او پیژنه چې هغه بیا تا د دې دنیا ته راوستلوم داغه پلاس کړي، او د دنیا نه بوتللوم داغه پلاس کړي، نو فرمای والذی الله غزات ته یحیی و یمیت، چې هغه جون دی کول کوي او مړ کول کوي، فایدا قدا امرا ورکل چې اراده وکا او ساتي دی یو کار، فانما یقول له کن فیکون، نو بس وای دې کار ته چې شل موجود شي. څه مطلب؟ مطلب دا چې انسان هغه انسان چې هغه د قیامت تر ورځې نه انکار کوي او د دوباره ژوند نه انکار کوي، نو الله تبارک وتعالی وایي دا خو منې کنه چې د خاورې نه انسان پیدا شو د الله په حکم سره، او بیا د احساس کې د منې نه انسان پیدا کیږي، او بیا ستاسو ماشومان، بیا ځواني، بیا بوډاوالي، دا خو منې د دنیا نه تراتلل او د دنیا نه تلل، دا خو منې، نو چې کله دا کارونه او دا سیزونه منی، نو چې د دې دومره مرحلو نه الله تبارک وتعالی ور تیر کړي، او بیا انکار د دوباره را پاسېدو نه کوي، بلکې تا ته پته نشته هغه ذات چې څنګه ته په مرحلو مرحلو باندې دې حالت ته راوستې دي، او د دنیا نه بیا واپس کړي، آیا په هغه الله چې د هغه په اراده باندې کارونه کیږي، او چې کله وایي کن شا فیکون، نو موجود بشی ته په یو جړک را پاس ولې شي، ته دا اغه ذات چې دا دوره مرحله ستا مختلفې مرحلو نه ورتیر شوي، دا مرحله نه منی چې دوباره به می څنګه را پاسای، ستا نشوي او د نش نه مشته کړي، نو چې وشته شوي نو آیا ستا دوباره را پاسول دا اغه بچا نه چې کله دی یو سیز اراده وساتي چې یو سیز ته وي کون شا فیکون، نو بس موجود شي، ولی انکار کوي دا غینا، الم تر الى الذين يتنغور يغ كسانتا يجادلون في ايات الله جغي جغري كاي پاياتون د الله تعالى کې ان يسرفون كم طرف تواړو لشو، د دې نمخ کې په 15 نمبر آیات کې هم الله تبارک وتعالى فرمایلی وو د د دې صورت په 15 نمبر آیات کې فرمایلیو چې دا خلک جګړه کوي پس کې ها ما یجادل فی آیات الله جګړه نه کوي په آیاتونو د الله تعالی کې الا الذين كفروا مگر کسان چې غي پټکړه دے حق لرا چې کوفر کړه دے حق پټکړه دے فلا یغررک تقلبهم فی البلاد نو په دوکا کې دیونه غرزی تعالی را اوړیدل را اوړیدل داغي پکلو کې نو دلته الله تبارک تعالی وای بیا غه مسله دوباره کړه چې هغه کسان چې غي جګړ جوړ کړي دي د الله په آیاتونو کې نو چې کله د الله په دې دومره دلایلو کې چې الله وګوره دلایل د تسمره بیان کړه د دین مخ کې سمره دلایل بیان شو وا هغه الله او پیجنا چې ستا پیدا کول دا ډیر آسان دي د دین ګران ګران سیزونه چې پیدایش د اسمان او د زمکه او هغه ډیر ګرانو الله تبارک وتعالى هغه وجود تر اوستي دي دا رنگه اوپر مایل چړون او لیدون کې برابر دي نو چې نه وای تور ته وای چې نه دي برابر نو بیا ته څنګه د الله تبارک وتعالى د قدرتونو نه انکار کوي هغه ذات چې هغه سکا ایمان والا او عمل صالح او بدکارا او ناکارا هغه یو برابر نه دي دارنګي قیامت راتلون کې دي دارنګي الله پاکوي زمانه غواړي زور کوونکيم څوک چې زمانه نه غواړي دې ځان تکبر او دا ځان لوی غني الله تبارک وتعالى غزاد ته چشپې د لارام لګرزولې دي رزي دلا رڼا کوونکي ګرزولې دا اغه الله تبارک وتعالى چې تاسو پیدا کړی اي او خپل شکل دل درکړي دي رزق دل درکړي پاکيزه رزق دل درکړي اغه الله تبارک وتعالى نته دا غپ دی دمر دلایلو کې دی جګړه جوړې کړې چته دا نه مانی او دا الله تبارک وتعالى نه علاوه د بل چا د فار د الله اغه صفاتونه وای چې اغه صفاتونه بغیر د الله نه د بل چا حق نشي جوړې دی نو ته دا الله پایاتونه کې ولی جګړه کوي کم طرف ته واړول شوې الذين كسان كذبوا بالكتاب چغي دروغ وي په کتاب باندې وبما ارسلنا به رسلنا او په هغه مسله باندې چې لګلې دي موږ په هغه باندې پیغمبران خپل فسوف يعلمون نذر دي چې پوه بشي الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا جګړه جوړونکي او د حق نه بل طرف ته اوریدونکي دا کسان دي چې دروغ وي په کتاب باندې الله تبارک وتعالى چې کوم کتاب را لېګلې دي او د دې خبرې نه انکار کوي چې الله وحده لا شریک داغه د پاره داغه صفاتونه د بل چا د پاره وای د قیامت نه انکار کوي د دوباره ژوند کې دونه انکار کوي دا خود الله تبارک وتعالى په کتاب باندې دیته دروغ نسبت کولی او دا رنگي زما پیغمبران چې ما په کومه مسله باندې را لېګلیو په کومه مسله پیغمبران را لېګلیو سوره انبیاء کې 25 نمبر آیات کې الله فرمایي وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون د لا اله الا الله د ذکر لپاره ملي غړو چې تاسو خلق ته وایي چې الله او پیجنې الہ او پیجنې د دې مسلې لپاره ملي غړو نو دې د دې مسلې نه انکار کوي په ملک اوس نظر اوس غلاوه کنه چې کم خلق غیر الله را مدد کوي یا د غیر الله په نوم ما نظر نیاز ور کوي یا د الله تبارک وتعالى صفاتونه د مخلوقات تفاروي او څوک نظر په خپل معاشره کې الله تبارک وتعالى وي چا چې زما د پیغمبرانو په هغه مسله باندې چې ما په پیغمبران را لېګلیو دا غي ته دروغ او نسبت کوي پس او په عالمون زر دي چې پوه بشي پته به وته ولګي چې د توحید نه چا انکار کاو نو پته به الله وی ولگی کلا څنګه به حالت دین حالت ول ذکر کای اذل اغلال فی اعناقهم کلا چې بوی تو کنا پسوټونو د دی کې وسلاسل او زنجیرونا یسحبون راخ کلی بشی په دی باندې فل حمیم په ګرمو بو کې ثم پن نار بیا په اور کې یسجرون سوزولی بشی الله تبارک وتعالى او یغات کړای اغا تو کنا چې د دې مرو ته باچولې شوی لکه څنګه چې سورې یاسین کې الله تبارک وتعالى فرمایي انا جعلنا الاغلا انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون الله تبارک وتعالى وی منګه وبګرزو په سټونو د دی کې هغه توکونه په هیه ال الازقان په هم مقمهون نو دا په شامانې اړول شي وي دا سټونه او دا رنګي هغه زنجیرونه او هغه توکونه بده تا چولې شي او ور سره دې خبر ذکر وکړو چې په هغه ګرمو وبو کې به دې راخکلی شي او په هغه اور کې به دې راخکلی شي او په اور بس وزول شي لکه سن چې نور سورتونو کې هم د دې ذکر شوی دی. سوره رحمان کې وای هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن چورلول بشي په منځ د هغه ګرمو وبو کې کله به د ګرمو وبو په عذاب ول شي کله به د جهنم هغه اور د اور په ذریعه سره به دی عذاب ول شي او ور سره الله تبارک وتعالى هم د دې خبرې ذکر کړې دی په نورو سورتونو کې هم لکه څنګه چې په واقعه کې 41 42 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي او اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال په سموم وحمیم اغه غس طرف والا او سوق دي غس طرف والا غدي چې په ګرمه هوا کې بوي دا یو بل ذکر وکړو بل عذاب یو ذکر کو چې ګرمه هوا بوي وحمیم او په ګرمو بو کې بوي او په سورې واقعا کې مخکې ته 54 نمبر آیات کې هم فرمایي فشاربون علیه من الحمیم سکول بشی په دې مای د ګرمو غزکوم چې اخري لکه څنګه چې سوره واقعه کې راځي هغه د زکوم د خوراک نفس بیا بدی د اوبو تمناو کی هغه ګرمې اوبو په پیوستول شي د قطنه لکه څنګه چې سوره محمد کې راځي فقط عمعهم هغه مې دی وای چې کم نه نو ټوکړې ټوکړې شي دا ګرمو اوبو د وجنه د نظام په ټوکړې ټوکړې شي مختلف قسم عذابونه الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی. الله دې مونږه په امن او امان کې وساتي او الله دې مونږ له قران او د سنت او مطابق ژوند نصیب کړي. نو د دې وجه نه ذکر کړي چې تا د الله صفاتونه په خلکو تقسیم کړیو زما کتاب دې دروژن کړو زما د دوباره استاد را پاسولو دغه قدرت نه تا زما انکار کړو زما پیغمبران چې په کومه مسله د توحید راغلیو تا دغه توحید نه انکار کاو نن دا عذابونه وسکا ثم قيل لهم بیا بوویل شدیتا اینما کنتم تشرکون کم زیدی آغا چه تاسو حصداران گرزول دا اللہ تعالی سرا وی خیر یرا راولی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ سکولی شی راولی اغا پیر بابا چه تاسو را مدد کاو او اللہ پاک پا عیسیٰ علیہ السلام تسوی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانکا تا ویلیو خلکو ته چې زما او زما مور په عبادت مانیونی وای قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب يا الله تا ته پته ده ما خدانه دی ویلی ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم ما خو دیته دا نه دی ویلی ما خو هغه حکم دیته رسول او چې تا مال را کړو چې دیته وای چې ربي چې رب زما چې کم دی او رب ستاسو هغه الله تبارک وتعالى دی. نو عیسی علیه السلام به داسې نو پیر بابا چې نیک سړی تیر شوی ان شاء الله هغه سوی چې ما دیته وی چې را مدد کوي ما او زما قبر لا راځي لا تشد الرحال الا ثلاثه مساجد د دریو زینو نه علاوه بل ځای ته د ثواب په نیت باندې تللی نه شي. درې زینو کم دي مسجد حرام بیت الله مسجد نبوي چې مسجد نبوي ته عمره لړ شي نو په نیت مسجد نبوي غځي په نیت ته روزه نه په نیت ته مسجد نبوي غځي او روزه کې بیا سلام د نبی علیه السلام او درود وایا خلکا په نیت ته مسجد نبوي او درې مسجد الاقصی او ریته درجه الله تبارک وتعالى ورکړي دي یو یو موږ چې کوم دې په سوره درجه دي د دین علاوه چې دا خلق بسونه او لارای او موټری او دارنګي مختلف قسم غرسونه په کال کې مقرر کړي او زی غزینو کې غرسونه کوي علالی کوي دا غي پونم باندې چې کوم دې او دا غي توابونه کوي چې د بیت الله نه علاوه د بل ځای تواب چې کوم دې هغه شرک دي د الله نه غختل بغیر د الله نه په غیبه باندې اوس یو سړی موجود دی راشه ما سره دا پڼو چت کا راشه ما سره قرض راکا راشه ما سره چې کم دی په پټی کې امداد وکا راشه ما سره په نوکرۍ کې سهیلف وکا راشه ما سره چې کم دی په ډرایورۍ کې هیلپ وکا زه ژوندی انسان نه غواړي غواړه دی چې کم کار دغه په قدرت کې خو چې کم کارونه دغه په قدرت کې نه او ته الله د الله صفت ورکوې او خپو کې سملې لکه پیران چې دي نن سبا او غلط مولیان چې دي کم نو دا چې کوم دې ظلم او زیاتې کوم ځای دي لکه خارای ک الله پاک وي چې تاسو یې صداران جوړ کړیو من دون الله سیوا د الله تعالی نه قالو نو بو ایدی دا جهنم یان چې د شرک په وجه سوکتلی جهنم تا دولو عنا رکشو زمنګ نه بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بل کو منګه چې نرا مدد کو منګه هي سیز لره په خوا منګه خو بل سوک بل ها یو طرف ته به وای چې منګ نه رکشو یارا من چې را مدد کول هغه خو نشته بل طرف ته به انکار د وجه چې مونږ به یاره دنیا کې چې به څنګه بیماني او دروغ وي د غرنګي په قیامت کې ما بیماني او دروغ د الله په مخ کې وای چې مونږ خو څوک نه را مدد کول کذالک یدل الله الکافرین هم د غرنګي گمراهی وای الله په کافرانو باندې الله تبارک وتعالى وای دا د کافرانو حل چې هغه څوک را مدد کول اغا خوتی اړو پته نه لګي او نه د امداد کولی شي که ظاهر شي او ما هم امداد نشي کولی او که په دغه وخت کې موجود ني اون بده وي چې رکشو زمنګ نه بل طرف ته الله تبارک وتعالى وي ها وګوره دغه مهر د گمراهي وي الله تبارک وتعالى په کافرانو باندې چې بې ایمان ها د دروغ عادت جوړ شو په دنیا کې ال تبهم چې کم نه د دروغ خبره کوي چې ما خو سپ نور مدد کړي ذالکم بما کنتم تفرحون دا د دی وجینا ذالکم دارنګ تاسو چې وای بما کنتم تفرحون په هغه وجا چې وای تاسو مستی کوونکی فل ارض پزمکه کې بغیر الحق نامناسب و بما کنتم تمرحون او په سبب دا غي چې وای تاسو او مستی کوونکی دا لومبه معنا ذالکم بما کنتم تفرحون دا په هغه وجا معنی چې وای تاسو او خوشحالی کوونکی فل ارض پزمکه کې بغیر الحق نامناسب و بما کنتم تمرحون او په سبب دا غي چې وای تاسو مستی کوونکی او پزمکه کې ورته ویل شي د حق خلاف په کومه مستی کې پراته وای نن دا غي عذاب اوسکای ا دا دا غي نتیجه ده کوم حق دین تاسو ته وړاندې کړی شو نو دا غي تابعداری کول سو چې د حق په خلاف کې په خپل باطل دین باندې د مستی مظاهره تاسو کولی نو ځ داخل شي او دخلوا ابواب جهنم داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه پدې کې و بئس مثوى المتکبرین نو بد زید دوا پسې د پاره د متکبرینو تا مستی کولا تا خوشاله کولی په خپل باطل دین باندې نن چې کم دی استاد تکبر او استاد دې مستی کولو د وجینا استاد عزت څه شي وګرځیدا عزت کم دې جهنم ته عذاب د جهنم وګرځیدا فصبر ان وعد الله حق نو صبر کوا یقینا وعد د الله پر اختیار ده فاما نرینک بعد الذین یاخبو خیمه تا ته بعضی اغا نعدهم چی یرو منګ دی لرا او نه توفینک او یا با بوزو منګ تعالی را وپات پشیتو د دنیا نه فایلینا یرجون منتبوا پشی یو دا چې کلا مبلغ بیان کای او دې خپل حق ادا کی او خلق ټوکی او ملنډی شروع کی جستا غازابونه سوشو نو الله تبارک وتعالى وی دی ټوکی او ملنډی کای چې پیغمبره ستا غازابونه سوشو نو یا خو به بعضی اغا عذابونه دیتا په دنیا کې زوخه موتبل اجان دی او بعضی عذابونه اغا چې ته به دنیا نه تلی او بیا چې کم دی نو دیتا به خود لشی یادا چې که ته دنیا نه لړ شي نو دی دنیا کې همیشه وی فایلینا یرجون نو ما ته به واپس کیږي نو دا اغا عذاب خو بیا د سره سم نه دی بیا دا اغا عذاب د قیامت اغا عذاب اخو ډیر لوی دی نو داغی تب مخامخ شی والذی اللہ غزاتی خلقکم من ترابین چی پیدا کری تاسو دو خوری نا تم من نطفتین بیاد ساس کی نا تم من علکتین بیاد وینی جم شوی نا تم یخرجکم طفلا بیای روباس لی تاسو ما شمان ثم لتبلغوا اشدكم بیا دې د پاره چې ورسیږي تاسو هغه مضبوطیا خپلې تا ځوانای تا ثم لتكونوا شيوخا بیا د دې د پاره چې شی بوډاګان ومنکم من يتوفى بعض تاسو نه هغه څوک دي چې وفات شي من قبلو مخکې د دې بوډاوالینا ولتبلغوا اجلا مسمى د دې لپاره چې ورسیږي غنیټه مقرره تکم چې الله مقرر کړی دا ولعلکم تاکلون او خامخا چې تاسو کې اکل راشي والذی الله غذات یحیی و یمیت یا جندی کول کوي او مړ کول کوي فاذا قضا امرا نو کله چې اراده وکړي او کار فانما یقول له کن فیکون بس وای دې کار ته چې شر موجود شي الم تر الی الذین تنغور یا کسانو ته یجادلون فی آیات الله چې جګړی کوي پایاتون د الله تعالی کې ان یصرفون کم طرف ته واړو لشو الذین کسان کذبوا بالکتاب چې غی دروغ وی په کتاب باندې وبما ارسلنا به رسلنا او پاغه مسله چې لګلی دي مونږ پاغه باندې خپل پیغمبران فسوف يعلمون نظر دي چې پوه بشي اذ الاغلال في اعناقهم كلجبوي توكنا پسټونو د دې کې والسلاسل او زنجيرنا يسحبون راخلي بشي في الحميم پګرمو بوکي ثم في النار بیا پور کې يسجرون سوزول بشي ثم قيل لهم بیا بويل شديدا اينما كنتم تشركون كم زيد ياغا چې وي تاسو چې صداران ګرځول د الله تعالی سره من دون الله سوا د الله تعالی نه قالوا نوب ايدي دولوا عنا ركش زمنا بل لم نكن ندو بلکی نو منگا چرا مدد کول من قبلو شیئا مخکی سشی منگا خو ندی را مدد کری سشی منگا خو چاہتا را مدد شنیدی ویلی کذالک امدغ رنگی دولو اللہ الكافرین مہرد گمراہی وی اللہ پکا پیرانو مانے دالکم بما کنتم تفرہونا دا پا سبب دا آغی چو وی تاسو خوشحالی کون کی فی الارد پزمکا کی دا حق فخلاف مانے بغیر الحق کی نامناسب و بما کنتم تمرحون و پا سبب داغی چو وی تاسو مستی کون کی ادخلو ابواب جہنم انو داخل شی دروازو دا جہنم تا خالدین پی آمیشہ پا دیکے فبئس مثوى المتکبرین بد دے زید و پساید پارد متکبرینو فاصبر نقلک شا صبر کوا ان وعد الله حق يقينا وعد الله پر اختیار ده فاما نرينك نياخو بو خيمتاتا بعد الذي نعدهم بعض اغا چيرو من غديلرا او نتوفينك يا با وفاتكم من غتالرا فالينا يرجون من تبوا پشي